הצטרפו ל-No Border Camp בבריסל, 7 ימים של פעולות, סרטים ודיונים בנוגע להגירה. החל מה-25 בנובמבר ועד ל-3 באוקטובר. כנסו לאתר www.noborderbxl.eu.org.